برکات العسل باب دې په بیان دا کې چراغ چبار په غبیر کې د زکات قائل دي او باب قائل نمی دیبارت کی دا روایت راغلے دی کی ضعف دے خودی کی موقوف روایات نورم راغلی پڑے باب کی موقوف روایات نورم راغلی دیمان سید صاحبین او دیمان محمد او دیمان اسحاق رحمهم اللہ دی مسلک دارے چدی وی پا گبین کی عشر واجب دے شافعی او مالکی او پنیزوانی عشر واجب ندے او دی حدیث دیر لی شواہد دی بنور کتابونو کی دلی تائیدات راغلی باب ما جا لا زکاة للمال المستفادی حتی یحول علیه الحول باب دے پویان داوا روایاتو کی چراغلی چی نشتر زکاة باغ مال کے المستفاد جہد کال پا منس کے حاصل کریشی تردی چپاہی کال تیرشی حتی یحول علیہ الحول مال مصطفیٰ ستوئی تا اس تہدائی شریف حکم دا مسئلہ تیرا مال مصطفیٰ پا استلاد شرعی کیا غمال توائی چې د نصاب د زکات د مکمل کې دوه نفس د کال په منځ کې حاصل شي اودامال مستفاد د دوه قسمو نه وي یا بد جنس د مال سابق نه وي اله کمخ کې چا سره سر زر دی اسمن زر دی په قدر نصاب او ګره د کال په دې دوران کې د سر پیزو خان مرال بداو خان او د سرو د سپینو زره د جنس نه دي کړه کدي د داسې مال مستفاد بارکې د علماء اتفاق دی چې دا بدام مسکینی مال سره په وس کولې نشي او پدی بزان لالا حدت کال تیری گی علب پی زکاة رازی دیم صورت دائی چه مال مصطفیٰ دمخ کی مال د جنس نئے سره بيزي د مخکله موجود دي اپ دې دوران کې د دې بيزو بچي پیدا شول يا مال تجارت د مخکله موجود او په دې کال کې دنه دنه फायदा حاصل شوا دي بار کې اتفاق دې چې د امام مصطفی د وخت کی مال سرب پیوس کے او د دوالو بیو کالی شادی زکات بته ور کول شي دیو ګور صورت دار مال مصطفی د دې مخ کی مال د جنس نه وی قپای کی زیادت نه دراغله په یومل کی جدیده سره حاصل شو اله که چا سره مخ کی نه 90 روپۍ موجود دي اپ دې کال دوران کې اغله چا 100 روپۍ وبخله یا ول چا وصیت کو یا ور ته میراث حاصل شو د پدې کې اختلاف د شدا په سی باندې مخ کې سره پیوس کې کنه به پیوس کې ائمه ثلاثه وای ائمه مساق وای جدا قسم مال مصطفی بد مال سابق سره نبی وسکی بلکی دا بزان لا الہ دویو پا دی وکال تیری یلو فی زکاة رازی امام ابو حنیف رحم اللہ ویدہ سی کسم مال ومدمخ کی مال سرپیو اس کی آودتی زکاة ممدار مال دا زکاة تکال تیری دو سرادہ کی دیشی ندا مختلف صورتونو اوس اصل باب تګوره وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا هارون بن صالح التلحي قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم نبيه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استفاد مالا چاچه حاصل کمال فلا زكاة عليه نباغ زكاة نشتا حتى يحول عليه الحول شفاغی کال تیر شی اگر حدیث کی مطلقت ناغلی اتا سو تفصیل واردو چه مال مصطفیٰ بیاد جنس دا ولنی آبنی او پریباب کی حدیث دے دسری بنت نبحاننا رضی اللہ تعالی عنہا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائیے من استفاد مالا چاچی فائدہ کو حاصل کو مال فلا زکات علیہ نو پدی با زکاة نی حتی یحول علیه الحولو چی دیر شی پدی مال بانی کالن دا ربیه دا مالک شرا وحارا صح من حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم دادا غینا اصحنے امام عیسیٰ و رواہ ویوم و عبداللہ وغیر واحدن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعيف حديثه کی کمزور ہے ضعفه احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمه الله دے ضعیف درجول علی بن المديني اولی ابن المدینی وغیرهما من اهل الحدیث دولما او د حدیثنا وهو كثير الغلط او ډېر غلطو والو وقد يعني غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روایت کړي شوی دی د غنو دا اصحابو د نبی صلی الله علیه وسلم نه الله زکات فی المال المستفاد چیرشته زکات په مال المستفاد کې حتا یحول علیه الحول تر دې شی پاری کال تیر شی و به یقول مالک بن انس و شافی و احمد بن حنبل و اسحاق د دوی دا قول له اباد اهل علم و انکان اندهو مارن کچریوی دد سر مال تجیبو فیه الزکاة و چپائے کی زکاة واجبی دو ففیه الزکاة نو پدی کی بزکاة وی و این لم یکن اوکنو اندهو دد سر سوا المال المصطفیٰ سوا دد مال مصطفیٰ نامال نور مال تجیبو فیه الزکاة و چپائے کی دد زکاة واجبو نو لم تجیب نبو واجبی علی بنی مال مصطفیٰ کی زکاة حتی یقول علیہ الحول تر دې چې کال پی تیر شي پېر استفاده مالن کحاشریکو مال قبل ای رحول علیه الحول مقید دین شفاغی کال تیر شی فا انہو بیشکر یزکی المال المصطفاد زکاة بور قید مال مصطفادنا با عمالی اللذی سرد مال دلاغنا وجبت فی زکاة جیک زکاة واجب شئے و بهی اقول سفیان السوری و اہل الکوفا دیدا سیو امام ابو حنیفه رحم الله دا نور ائمه کرام باب ما جاء لسان المسلمین جزیه چې په مسلمانانو جزیه نشتا مسلمانانو باندې جزیه نشته جزیه ستو ما یو خدو من اهل الذمه دا اهل الذمه او چې کوم مال غستې شي دي ته جزیه وي چې د دې ویني مال جان به محفوظ وي و بی قال حدثنا یحیی ابن اکثم قال اخبرنا جرير عن قابوس ابن ابي زبیان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلح قبلتان في أرض واحدة ندي سيد وقبلي فيوزمك كي یعنی په یو ځمکه کې د دې دونه نه چلی چې اسلام دې پکی وي او کفر دې پکی وي ته هر چې مسلمان دې نو دې ود کافر په منځ کې دې رکی نه یو مسلمان چې د کافر په منځ کې دې رښت نزدان دا سی جوڑ کو لکپ مسلمانانو کچی او زمی او کافر دے رئی دزان تا زلط و رسوائی دی راوستا کم مسلمان چې کافر و پمن کی رسی گی دد شریعت مخالفت کو او کم کافر چې دل تا رسی گی ناو جزیو ورکی وليس على المسلمين جزية نشتري فمسلمانا نبان جزية يو سڑي كافر جزية ورقولنو كإسلام راعو نوزب پدبان جزية دي ذكا جزية وطقس خوب كافر واني دې کتاب سره درته ذکر کړي وای دې درسته د وقبلې په یوز مکه کې ایک آخر کپدارو هر کې اسلام راړو دې دیدار اسلام طرف ته هجرت وکي یاد حدیث دا معنا دا چی زمین چی کم زم دغنی زمین کافر دی دیو اپا دار اسلام کی دخبل مذهب او دشان او شوکت اظہار نکی او دیو دخبل دین تبلیغ و اشاعت نکی گورکی عمل دا مسلمانان دے ابائی کی دی یہودیت و نصرانیت پرچار کی ندا او په یو من کې دو قبلې دي دو دینونه چلي لکه اوس د مسلمانانو اسلام کمزوري دا اکثر ملکونو کې د يهوديت او نصرانيت اشاعت او تبلیغ او پرچار کې او نشته په مسلمانانو باندې جزیه زکر دا خود غیر مسلمون آغستی شیعر اہل کتابون وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَابُوٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ او په باب کې حدیث دی د سعید ابن زید نا وجد حرب ابن عبید الله الثقفي رضی الله عنه ویلی امام ته ملي حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قد بیان قابوس ابن بید و بیا قال روایت شوی دی قابوس ابن بید و بیا نبی النبی صلی الله علیه وسلم مرسلا او عمل پدی دی پنیز اکثر احدام العام علماء ان نصرانی چه نصرانی دا اسلم کلج اسلام راڑو او دعات عنه جزیت و رقبته لری بکڑیش ددن جزیت سٹت دا او قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیس آل المسلمین جزیت و عشور چلیشت و مسلمانان جزیت و عشور انما یعنی بی جزیت و رقبا دینم دغ جزیت رقبی مراد وفی الحدیث ما یفسر هادا و پا حدیث کی معادی چی تفسیر کئی دیدی ہے سو قالا یہ سید نے چھ فرمائی دی انما العشور وللیہود والنصارا دا جزیہ خوب یہود و نصارا ہوئی ولیس علی المسلمین عشور او پا مسلمانان بان عشر نشتا جزیہ نشتا عشور نمراد جزیہ